Wong ayu, lilakno anggonku luwo iki sawetara. Anggonku luwo iki ora bakal neko-neko. Aku temen arep makaryo. Minangka kanggo murid iku lan putrane awake dhewe. Tak lunga sawetara. Pantulan kang tansah kasunyatan. Stasiun balapan.